Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Doğukan, şu şekeri kayık tabak bul da şöyle koyuver. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbimiz Resul'una verdiği bütün hayrı bizlere de versin. Aleyhissalatü vesselamın sığındığı bütün şerlerden de Allah Azze ve Celle bizleri korusun kardeşlerim. Evet, bugün 27. orucu tuttuk. Rabbim hepimizden kabul buyursun. İbadetlerimizi katında kabul edilenlerden yazsın. Allah razı olsun. Amelleri yüzüne atılanlardan eylemesin kardeşlerim. Allah razı olsun. Evet, bir ay geldi, gitti. 6'sı mı, 16'sı mı, 26'sı mı derken 7'si, 17'si, en son 27'sine de ne yaptık? Geldik. İnşallah mağfiret edilenlerden oluruz. Rabbim gündüzü oruçlu, gecesi ibadetle geçiren o samimi kulların arasına bizleri de yazsın ve mağfiret ederek bu aydan hayırlan çıkmayı nasip etsin. Evet, dünkü derse devam edeceğim. Dünkü dersimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla alakalıydı. Yaptığı dualar, bize öğrettiği dualar ve hayatındaki her adım, her an neredeyse hep dua olduğunu bahsetmiştik. Ve duaları da bizlere Aleyhisselatü Vesselam öğretirken bunun sadece bir dua olmadığını, aynı zamanda bizlere bazı şeyleri de hatırlattığını, mesela tembellikten dedik. Tembellik hiç hoş olan bir şey değildir. İnsanlara yük olmaktır, avantadan geçinmedir, insanların sırtına binmedir falan falan falan. Şimdi duayla aynı zamanda da Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne yapıyor? Bir öğreti yapıyor. Yani tembel olma. Tembel olmaktan da ne yap? Allah'a sığın, cevval ol, hareketli ol. Mümin her zaman çalışkandır diye bizlere bildirmiştir. Bugün ilk nakledeceğimiz hadis Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği dualardan şu: Allah'ım beni kar ile, dolu ile, soğuk su ile temizle, kirli elbiseden kirin temizlen diye gibi. Ey Rabbimiz olan Allah, gökler dolusu, yerler dolusu ve bundan başka dilediğin herhangi bir şey dolusu hamd sana mahsustur. Evet kardeşlerim, bakın sıcak su soğuk sudan daha iyi temizleyici olduğu halde, dikkat edin burada, soğuk su ile günahların temizlenmesinin hikmetine. Mesela bugün yaşamış olduğumuz ortamda hasta olan insanlar cerrahi bir müdahaleye gerek duyulduğunda, ameliyathaneye götürüldüğünde aynı bir buzdolabıdır orası. Hiç düşündünüz mü? Neden? Sıcak ortam değil. Normalde kir sıcak şeyle çıkar, sıcak bir şeyle, ama Aleyhisselatü Vesselam'ın burada dikkat ederseniz soğuk suyla diyor, karla, doluyla beni ne yap? Yıka. Kardeşlerim, günahlar kalbe hararet ve zafiyet verir. Hararet ve zafiyeti yok etmede de soğuk su, sıcak sudan daha müteessirdir. Soğukluk harareti giderir, vücuda kuvvet, canlılık verir. Bu bakımdan günahların temizlemesi soğuk su kısmıyla istenmiştir. Yer ve gök dolusu Allah'a hamd etme, onu sonsuz derecede hamde layık bulduğuna delalet eder ki ölçü ve tartı bu hesabı bağlı değildir. Allah hepimize hayır versin. Edilen duanın, öğretilen duanın hiç de basit olmadığını üzerinde düşündüğümüzde daha da net ne yaparız? Anlarız. Çünkü aleyhissalatü vesselam az kelimeyle çok şeyler öğretmiştir. Yani çok çok uzun cümleler kurarak bir şey ne yapmamış? Öğretmemiştir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu duayı çok çok ederdi kardeşlerim. Allah'ım bize dünyada güzellik ver. Ahirette güzellik ver. Cehennem azabından koru. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Dünyada hasene, helal yönden dünyada kurulan, kula verilen rızık, geçim araçları, ilim, sıhhat, ibadet gibi güzel şeylerdir kardeşlerim. Ahirette hasene, Allah'ın rahmetine kavuşma, cennet nimetleriyle nimetlenme, cehennemden korunma, cehennem azabını gerektiren her çeşit günahtan beri bulunmadır. Bu duanın kısa, çok geniş faydaları manasını içerdiğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği dualardandır ve çok çok sık yapmıştır. Allah'ım bize dünyada güzellik ver. Amin. Ahirette bize güzellik ver. Amin ya Rabbi. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dualardan bir tanesi. Allah'ım fakirlikten, kısırlıktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. Evet. Evet kardeşlerim, fakir veya fakirlik kelimesi dört çeşit manada kullanılır. Zararı olan şeylere insanın ihtiyaç duyması ki budur ihtiyaç, herkes için söz konusudur. Çünkü dünyada bulunan bütün canlıların yaşamak için belli başlı birçok ihtiyaçları vardır. Daha doğrusu bütün insanlar Allah'a muhtaçtır. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala yarattığı her şeyi kendine muhtaç olarak yaratmıştır ki insan fıtratının gereği ne yaparsa yapsın Rabbini bulur. Ancak fıtratı bozulursa hakka tabi olamaz. Evet. Kazançtan aciz kalıp da ihtiyaç içinde bulunan miskin kimse ki günlük yiyecek ve içeceğini sağlayamayan dilenci veya muhtaçlara verilen isim olur. Açgözlülük insanda çokça mal, mülk ve para bulunduğu halde bunlara kanaat getirmeyip daha fazla isteyen hırs sahiplerine onlara da fakir denir kardeşlerim. Bu tür fakirlik en büyük, en kötü fakirliktir. Aleyhisselatü Vesselam'ın işte fakirlikten sana sığınırım sözünün delalet ettiği budur. Hırslanan bir insan artık bu hırsıyla hasette tutun, her şeyi mübah görme tutun, helalı haramı birbirine karıştırmadan tutun, artık servet yığmak için her haltı yer. Helal kazancına haram katar. Ne olursa olsun faizli, haramlı alışveriş ilişkilerine girer ve neticede dünyadan günah yüküyle ayrılır ve Allah'ın huzuruna günahkar, facir bir mücrim olarak çıkar. E hani sen dünyada rahat etmek istiyordun? Ayağını yerden kesecektin. Giy 48 numara benim gibi ayakkabı, rahat rahat her yere git. Ahirette ayakkabının hesabını mı soracak Allah sana? Ha, sorar, o ayrı bir olay da. Ama sen ayakkabı yerine tekerlek, daha güzel tekerlek, daha büyük araba al. Allah imkan verdiyse al. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu haram yollarla edinirsen, haram yolla ev edinirsen, haram yolla evliliğe girersen, haram yoldan ticaretini kurarsan işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı hadiste geçen fakirlik sözü işte bu manaya delalet eder. Yani doymayan, o mala, o mülke, elindekilere doymayan fakirlik. Ki bu böyle oldu mu zaten o insanda din, iman hiçbir şey kalmaz. Evet. Bununla birlikte ikinci manayı da anlamak mümkündür. Allah'a ihtiyaç göstermek, her iş için Allah'a iltica etme, ondan isteme, başkasına müracaat etmemek suretiyle çalışıp teslimiyet göstermek de en güzel bir fakirliktir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Ayakkabısının diyor tasması düşse ayakkabının, onun tamirini Allah'tan iste. O bir sebep halk etmeden sen onu tamir edemezsin. Dua basit bir eylem değildir. Tevhid eylemidir. Bakın hadiste kısırlıktan sana sığınırım diyor. Kısırlık anlamına gelen killet sözü hayır ve iyilik azlığı manası taşımaktadır. Hayır ve hasenet azlığından Allah Azze ve Celle Allah'a sığınmıştır. Evet. Hepimizin bu duayı çok çok yapması gerekir. İnsanın kapısına gelen bir dilenciye verdiğini hayır hasenat yerine görmemesi gerekir. Onu da cebindeki bozuklukları ararak bulmaya çalışır. Halbuki hayır hasenat o değildir. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek kamil mümin olamazsınız diyor. Yani sevdiğin mallardan infak edeceksin. Yani Allah'a ve Resulüne her şeyi göndereceksin ki o sana ne yapacak? Fayda verecek. İşte buradaki kısırlık hayır ve hasenat kısırlığıdır. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Evet. Zillet insanların hakaretine uğrayacak şekilde bayağı duruma düşmektir ki bu dualardan maksat ümmete dua şeklini öğretmektir. Yoksa İnsanların başına bir şey gelse, Allah belanı versin, Allah sana lanet etsin, başlar böyle dokumaya. Birisi bir şey verdim, Allah razı olsun, çoluğuna, çocuğuna, şöyle. Bitti. Yani aslı astarı olmayan, kalbinin dilindekini tasdik etmediği bir dua şekli vardır insanlarda. Tevhid ehli böyle, lanet dayın yaşamadığı gibi, tevhid ehlinin bir hedefi olduğu gibi, duası da hedeflidir. Rabbinden ne isteyecekse hedefli ister. Aynen hadiste geldiği gibi Allah diyor kafirin yani mazlum olursa kafirin duasını bile ne yapmaz? Reddetmez. Ya Rab, Ya Rab dediğinde gök kapı ne yapar? Titrer. Neden bu hadis üzerinde bir düşünelim. Zalim ya da kafir o an zulmü uğruyor. Biliyor ki o zulmü Allah'tan başka kimse ne yapamayacak? Kaldıramayacak. O zaman bütün benliğiyle Ya Rab, Ya Rab diye sığınıyor. Bir tevhid ehli bir kafirden örnek mi alacak kardeşler ya? Ettiğin duayı ne yapacaksın bileceksin. Kalbin de tasdikleyecek. Dilin de azaların da Rabbin de sana ne yapacak? İcabet edecek. Ama tabii yediği haram, içtiği haram, giydiği haram elini açmış Ya Rab, Ya Rab der diyor. Allah onun neyine iltica etsin diyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam ashabına o kadar çok üzerinde durarak bir dua öğretmiştir ki Ebu Umame bunu bize naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve bize diyor şunları ezberletti diyor. Şöyle dua edin dedi diyor. Ey Rabbimiz senin peygamberin Muhammed senden neyi istediyse biz de onu senden isteriz. Ve senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyden sana sığındıysa biz de ondan sana sığınırız. Amin ya Rabbi. Allah'ım sen yardım dilenensin, kifayet sanadır, korunma ve başarı, güç ve kuvvet ancak Allah iledir buyurdu. Evet. Ne kadar güzel bir dua değil mi kardeşlerim? Allah-u Teala'ya en güzel, en uygun dua şüphesiz ki aleyhissalatü vesselamın ettiği dualardır. Onun ettiği dua ile bizim dua etmemiz, onun istediklerini istememiz, istemediklerini de istemememiz en doğru şeklinde bir dua değil mi kardeşlerim? Allah bizlere hayır versin. Resulünün istediği hayrı Rabbimizden biz de isteriz. Resulünün sığındığı her şeyden de şerden de biz de Allah'a sığınırız. Allah bize her konuda hayır ihsan etsin kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ederken şöyle dua ederdi. Allah'ım Mesih-i Deccal fitnesinden sana sığınırım. Cehenneme götüren şeylerin fitnesinden sana sığınırım. Allah razı olsun. Doğrudur. Zahmet olmasa inşallah. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah'ım bana rızık olarak verdiğin şeyde bana kanaat ver. Onda bana bereket ver. Benden her gaib olan şey yerine hayırlı olanı ver diye dua ederdi. Amin ya Rabbi. Evet. Ne kadar güzel dua değil mi? Bakın Mesih-i Deccal yeryüzünde ta Nuh Aleyhisselam'ın bile insanları uyardığı nedir? Bir beladır. Öbürü de nedir? Cehenneme götüren her amelden sana sığınırım. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşler. Hakikaten öyle bir ortamda yaşıyoruz ki mesela geçen günü Keçiören'de mi, Etlik tarafında mı aynı benim yaptığım şu an koku satan, kozmetik işi satan bir aile geldi. Sanırım tekfircilerdi biraz böyle sakalları uzun. Hanımı da güzel kapalı. Bunlar ara ara bir gelir 3-4 ayda bir. Ya dedi biz dedi aynı bu işi yapıyorduk. Çok da güzel kazanıyorduk ama bıraktık dedi. Ben anladım niye bıraktıklarını. İmalı konuşmasından falan. Nereye gidersen git. Hangi işi yaparsan yap. Allah'tan korkmadığın müddetçe tıkanacaksın. Şimdi bizim işte her kesim geldiği için bu iş diyor çok para kazandırdı bizi hep günaha soktu diyor. Çünkü kadın, kız, herkes geliyor. Dikkat etmeyen insanlar da çok geliyor. Demek istediğini anladım ben. E senin mayan bozuk olursa, niyetin bozuk olursa, sen cehenneme götüren amelleri tercih edersen, hangi işi yaparsan yap, değişecek bir şey var mı? Yok. Değişecek hiçbir şey yok. Şöyle biraz bozuldu, bozuldu ama doğru söylüyorum dedi. O zaman akıl verdiğin zaman, akıl verdiğin adama da şöyle bir dikkat et dedim ben. Sonra oturdum kendi kendime. Dedim sen gidip bunlara davet etmezsen adam da gelir seni gavurluğa davet eder. Bu da böyle yani. Allah bize hayırlı dostlar versin. Yani bir bilgisayarı veyahut bir elektronik bir şeye ahlaklı ahlaksız diyemezsin ki kardeşim. Onu kullanan ahlaklı ahlaksızdır. Yani insanın terbiyeye ihtiyacı vardır. Aletin terbiyeye ihtiyacı yoktur. İşte bu yüzden cehenneme götüren şeylerin fitnesinden sana sığınırım diyor. Rabbim bizlere hayır versin. Biz de bu dualarla Rabbimize sığınıyoruz. Rabbim sen de bizden bunları kabul buyur. Allah razı olsun. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Ve cehennem azabından koru diye dua ederdi. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var ki dilinden de hiç düşürmezdi. Hepinizin bildiği ey kalpleri çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Amin ya Rabbi. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim bizim de kalbimizi dininde sabit kıl. Evet. Kalplerin hakka çevrilişi kurtuluş sebeplerinin başında gelir kardeşlerim. Günahlardan korunmak yine kalbin doğruya, iyiye yönelmesiyle mümkündür. O halde bu duanın sırrına mazhar olmak ebedi kurtuluşa ermek demektir. Kalp düzelmişse hadis-i şerifte ne diyor? Vücutta diyor bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Bütün uzuvlar ne yapar? Düzelir. Dil, göz, burun, el, ayak. Yani hepsi düzelir. Ama o bozulduğu zaman bütün azalar ne yapar? Bozulur diyor. İşte vücutta bir et parçası vardır. İşte o kalptir. İşte o kalptir. İşte o kalptir diyor. Rabbim Subhanahu ve Teala kalbimizi dini üzerine sabit kılsın. Rabbimiz bizlere dua et diyor ve benden isteyin diyor ve bize de vereceğini söylüyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bakın birçok şekilde her yönlü dua ediyor ve bize dua etme şeklini öğretiyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi kardeşlerim. Allah'ım gökler dolusu, arz dolusu ve bundan öte dilediğin herhangi bir şey dolusu hamd sanadır. Allah'ım beni dolu ile, kar ile, soğuk su ile temizle. Allah'ım beni günahlardan temizle ve beni beyaz elbisenin kirden arındırdığı gibi arındır. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Görüyorsunuz değil mi duaları? Hiç hayatımızda böyle aklımıza bunlar gelip de dua ettik mi? Gelse zaten Resul'ün gelmesine gerek yok ki. Eğer İslam dini akıl dini olsaydı, herkes aklına göre yaptığından kurtulsaydı peygambere ihtiyaç yoktu. Bugün bakın, bir tanesi geberdi gitti. Allah düşmanlarından bir tanesi muhkemle, müteşabihlerle uğraşırdı. O dinde rasih olanlardan birisi de benim derdi. O neydi? O ne Şertürk'tü? Yaşar Nuri Şertürk. Ne oldu şimdi? Geçen Facebook mu şey mi artık sohbetlerimize de girdi bu internet. O bir kafir daha vardı ondan önce ölen. Ne Kavat Kırcık? Evet. Dünyadayken hanımının bacağının arasında kim olduğunu kulağına gelen bir kavat. Evet. Hadis-i şerifte diyor ya, hayvanlar konuşmadıkça, insanın elindeki kamçıyla konuşmadıkça, geride hanımının üzerinde kimin olduğu kulağına gelmedikçe kıyamet kopmayacaktı. İşte bu da kavatlardan bir tanesiydi. Bunun resmini yapmışlar. Yaşar geldi diyorlar. Diyor ki, nerede lan o diyor, hani namaz yoktu, hani şey yoktu, sana uyduk lan burada ateşe girdik diyor. Ne kadar güzel yapmışlar. Şaka bir tarafa ama işte dünyada alemim diye bunlar geçtiler. Akıllı olduklarını zannettiler. Ama bizler vahye muhtaç olan insanlarız. En son namaz yoktu dedi bazı edersiniz. Yok diyordu. En son bazı olduydu. Şimdi böyle vallahi de başka bir tanesi de ben diyor evde köpek besliyorum diyor. Soruyor Pipiker. Niye besliyorsun diyor. Diyor ki köpek beslenen eve diyor melekler girmezmiş diyor. Ben de diyor her yerde diyor köpek taşıyorum diyor. Neden beyefendi diyor. Anlayamadım. Melek girmez dedik ya diyor. Yani ölüm meleği girmeli. Ha bunların akılları bu kadar işte ya. Bu kadar. Yani ne düşünüyorlar? Yani Allah rezil rüsva ediyor bunları ama işte hep bize akılsız gerici diyorlar ya işte Allah da onların aklını alıyor bize veriyor. Onlar da bir şey kalmıyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından biri de şuydu. Allah'ım nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve rızana aykırı düşecek her şeyden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Evet. Çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Kardeşlerim nimetin zail olması maddi ve manevi şeyi taşır. Dünyada hem din nimetinin yok olması, ahirette ayrı bir şeyin yok olması, dünyada Allah'a şükretmeme, bunları azımsama, verdiğini küçük görme, nimetine nankörlük etme, Allah'ın emirlerine riayet etmeme, şükürsüzlük ki bu bütün nimetleri ne yapar? Alır götürür zaten. Allah bizi ve neslimizi bu duruma düşmekten bere buyursun kardeşlerim. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu hale düşmekten Allah'a sığınmış ve ümmetine de bu yolu göstermiştir. Evet. Bir de duanın içinde afiyetin değişmesinden diyor. Afiyet, selamet, saadet içinde bulunmaktır ki Allah kime afiyet vermişse ona hayırlı bir ömür de vermiş demektir. Ömür sahip olmuş demektir. Saadetin değişmesinden Allah'a sığınmak gerekir ki çünkü bu değişiklik saadetin zıttı olan felakettir. Sıhhatli bir insan, güzel yaşayan bir insanın yani normalde her sorduğunda Allah'a hamd ettiğini görürsün ama onun o halinin değişmesi, vücudunun arıza olması, bir işte belaya, musibete düçar olması, malını kaybetmesi, el aleme muhtaç olması vesaire aynı hamdı, aynı teslimiyeti aynı şahısta görmek bazen mümkün değil. Herkes Eyüp Aleyhisselam değil. Doğru mu? Demek ki dua basit bir dua değil. Bundan Allah'a sığının diyor. Afiyetin değişmesinden Allah'a sığının diyor. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Evet. Biz de Rabbimize sığınıyoruz. Azabın ansızın gelmesi. İnsanın başına bela ve musibetin ansızın gelmesi çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü ansızın yakalanan insan tevbe fırsatı bulamaz, belaya alışmadığından isyan eder ve ebedi hüsrana düşer. Yavaş yavaş gelen musibetlerde hem alışkanlık olur, hem sabır gündeme gelir, hem de ne olur? Tevbe fırsatı bulur. İşte bu büyük farktan dolayı aleyhissalatü vesselam ansızın gelen azaptan Allah'a sığınmıştır. Evet. Biz de Rabbimize sığınıyoruz. Yine Allah'ın gazabını gerektirecek şeyler ki bir kula gazap edince o kul ne olur? Helak olur. Bunun için Allah'ın rızasına aykırı düşen, onun gazabını celbeden her türlü iş ve hareketten Allah'a sığınmak gerekir. Allah'ın gazabına uğrayan kim kurtulmuş ki kardeşlerim? Kim kurtulmuş? Bu dört şeyden Allah'a sığınarak korunan kimse saadete ermiş olur. Allah bize her hayrı nasip etsin. Amin. Yine kardeşlerim aleyhissalatü vesselam hep rahmet ve yağmur zamanında dua etmiş. Sema ufuklarında bir bulut gördüğü zaman namazda olsa bile namazını kısa bırakmış, sonra buluta dönmüş. Eğer Allah onu açıp dağıtmışsa Allah'a hamd etmiş. Eğer yağmur yağsa Allah'ım faydalı nimet olsun diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bulut çok kere dolu, sel felaketine sebep olan yağmurları getirdiği için dağılması halinde Allah'a Resul hamd etmiş ve yağmurun getirdiği zaman ürünlere faydalı olduğu zaman da nimetleri bol ver diye de ne yapmıştır? Dua etmiştir. Böylece yağmurun faydalı olduğunu isteme, zararından Allah'a sığınmak gerekir. Zararı olmamışsa o durumda da hamd etmek lazımdır. Peki biz aklımızdan yağmur yağdığında nasıl hareket ederiz? Cevap. Ya şimdi yağmanın anlamı ne? Bir faydası yok ki. Şuna bak, şuraya yağmış, şuraya yağmamış. Ya her taraf kapandı kardeşim, eve nasıl gideceğiz? Öbürü çiftçi tam durur, tam deneye durduydu. Şimdi bu yağmur bunların hepsinin boynunu büker. Yani herkes kendi kafasına göre ne yapıyor? Bir şeylere gidiyor, çıkarına göre. Peki aleyhissalatü vesselam nasıl dua ediyor? Bulutlar çokça kara kara toplandığında hemen onun şerrinden, zararından Allah'a sığınıyor. Ve yağmur kara kara bulutlar ayrılıp da güzel sakin sakin yağdığındaysa onun nimetinin bol olması için Allah'a ne yapıyor? Dua ediyor. İşte doğru olan nedir? Budur kardeşlerim. Çünkü Allah suyu çekse, yağmuru çekse kim verecek? Eskiler ne derdi atalarımız? Yeri ekmeyen göğe bakmaz. Yani bugün maaşlı olan adamlara bakın, ben kazandım, ben emekli oldum, bunu ben şey yapıyorum, ben terziyim, ben çiftçiyim, ben bilmem neyim. Sen hiçbir şey değilsin. Allah sana vermeden hiçbir şey değilsin sen. Sana Allah onu nasip etmesin. Sen ondan hiçbir şey yapamazsın. Yiyemezsin bile yani. Ama Allah sana onun bereketini verirse, Allah sana onun güzelliğini verirse, değme keyfine. Harca harca bildiğin kadar o kereminden versin. Bitmez o, bitmez. Bitmez. Allah razı olsun kardeşim. Ama cimrilik yaparsa, bu benim çalışmam, kazanmam derse, git kitaplara bir bak, böyle diyenlerin başına neler gelmiş. Hala yerin dibine batmaya devam eden insanlar var. Allah'ın yeri kabul etmeyip dışına attığı insanlar var. Bu insanlar ne yapmış? Gidip bir amellerine bir bakalım. Hayır işleri herhalde ne yapmamışlar? Yapmamışlar. Veyahut Musa Aleyhisselam'la salih kul arasındaki kıssaya baktığımızda orada çok güzel bir mesele var. Bir kırlangıç denizin içine konuyor, kalkıyor. Salih kul diyor ki, ey Musa diyor, bu kuş Allah'ın rahmetinde ne kadar eksildi? Bir damla ya da hiçbir şey. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında bu kadar. Hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmez. Zaten ayeti kerime nasıl bitiyor? Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla bitmez. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Demek ki yağan ne varsa onun zararından Allah'a sığınıp onun hayrını isteme ve bereketinin nail olması için Rabbimize dua etmemiz istenmiştir. İnsan başına bir musibet geldiğinde hiçbir zaman ölümü temenni etmemelidir kardeşlerim. Ama mutlaka böyle bir şey temenni edecekse, Allah'ım benim yaşamım hayırlıysa beni yaşat. Yok, benim ölümüm yaşamamdan daha hayırlıysa benim canımı al diye dua etmek gerekir. Ama aleyhissalatü vesselam mecbur kalmadıkça bunu ne yapmayın? Yapmayın demiştir. Yine Efendimiz şöyle dua etmiş. Rabbim benim günahımı, bilgisizliğimden dolayı hatamı, bütün işlerimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin bendeki kusurları bağışla. Amin ya Rabbi. Allah'ım bütün hatalarımı bağışla. Kasten veyahut bilmeyerek latife yoluyla işlediklerimi de affet. Amin ya Rabbi. Bütün bunlar bende vardır Allah'ım. Bundan önce işlediğim, geriye bıraktığım, gizlediğim, aşikar kıldığım günahlarımı da bağışla. Amin. Sen öne geçirip yükselten ve geri bırakıp düşürensin ve sen her şeye kadirsin. Evet. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Resulüne ne kadar salatü selam etsek azdır kardeşlerim. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelmiş geçmiş günahları affolunduğu halde böyle bir dua ederek bize ne yapıyor? Önümüzü açıyor. Böyle dua etmemizi istiyor. Bu da gösteriyor ki biz hakikaten günahı bilerek, isteyerek veyahut latife yoluyla veyahut herhangi bir şekilde günahı bol bol işleyen insanlarız. Hatta israf deyince biz yemeğe kaçarız. İşlerimiz bizim her tarafı israftır. Uykumuz, yani davetimiz, yaşantımız, Allah'ın verdiği zamanı bozuk para gibi harcayan insanlarız biz. Kaç dakikamızı veyahut ne kadar günlük mü 24 saatinde Allah'a veriyoruz? Verdiği o zamanın kaç dakikasını veriyoruz? Yani bazı hocalar var, benim dükkana gelir, kulakları çinlesin, bu sohbette dinliyorlardır aslında. Dinlesinler. Harun Hoca da şahit var, dikkat ettiyse etmiştir tabi hoca. Hoca adam biraz dört gözden bakar bazı meselelere. Haftalık izin günü olduklarında adamlar camiye gitmiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam meslek edinmiş. İzin günü oldu mu bizim o taraflara kaçarlar. Orada dursa mecburen gene gidecek. Anlatabildim mi? Yani bir Müslüman Allah'ın kendisine verdiği vakti hayırda geçirmeli. İsrafkar olmamalı. Çünkü bu ömrü nerede geçirdi? Gençliğini nerede tüketti? Bunun hepsini Allah'a ne yapacak? Verecek. Rabbim bizlere hayır versin. Günahımızı, bilgisizliğimizden dolayı hatamızı, bütün işlerde israfımızı, bizden bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahları bağışlasın. Evet, bir de latife yoluyla işlenen hatalar var. Bakın duanın içinde bu şık da var. İnsan ne çekerse ne yapar? Hı? İşte aleyhissalatü vesselam ineğin diyor dilini doladığı gibi dilinizi dolamayın diyor. Boş konuşan insan ne yapar? Mesela latife etti, şaka yaptı, muhakkak yalan söyleyecek. Muhakkak insanları güldürebilmek için bir şeyler ekleyecek, çıkaracak. İyi de kardeşim sen bunları güzel güzel güldürüyorsun da yarın ağlayarak cehenneme gireceksin. Yani bu ne lahana ne turşu derler adama. Senin ücretin ateş. Öyle değil mi? Ateşi alacaksın. Yani ücretin ateş. Sen adamları güldürüyorsun. Yani buna herkes güler. Ya buna ne akıl kabul eder ne de fıtrat kabul eder. Öyleyse şakan da ciddi olacak. Anlattığın o şaka artık her neyse adrese teslim olacak ki herkes güzel güzel gülecek. O da dersini ne yapacak? Alacak. Aleyhissalatü vesselamın şakalarına bakın hepsi ciddiydi. Muhakkak ne vardı? Bir mesajı vardı. O da latif ederdi. O da tebessüm ederdi. Eğer yapacaksak o yolu seçeceğiz. Allah hepimizi bağışlasın. Rahmetiyle yargılasın kardeşler. Devam mı? Yorulmadınız değil mi? Tamam. Çayı eksik olanları Doğukan doldurur. Evet. Ama burada hakikaten benim de çok dikkatimi çeken işlerimizdeki israf. Hakikaten ahiret inancı veyahut Allah korkusu zayıfladı mı işlerimizin hepsinde bir israf gündeme geliyor. Gevşeklik gündeme geliyor. Cevvallik gidiyor. Kardeşlerim eğer bizler hakikaten Allah onlardan razı olsun sahabelerin dine sarıldığı gibi, hırslandığı gibi, dinin yayılmasında önderlik yaptığı gibi yapsak, bugün yeryüzün kana boyanır mı ya? Her taraf sulh olur. Şu İslam her tarafa gider. Bu tembelliğimiz, bu gayretsizliğimiz, bu ihlâssızlığımız ne kardeşlerim? Bak Rabbim soracağını söylüyor. O sahabelerden de razı olduğunu söylüyor. Niye razı olmuş Allah Azze ve Celle? Yaşarken bir insandan razı olunduğu itirafı var kardeşlerim. Yani bir şeyi var, müjdesi var. Ama bizim öyle bir şeyimiz de yok. Böyle bir şey olmadığı halde sanki biz cennetten böyle biletini almış gibi gayet rahat hareket eden insanlarız. Bakıyorsunuz hadis-i şerife, aleyhissalatü vesselam ben de diyor, Rabbim eğer rahmet etmezse ben de. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Evet diyor. Ben de amellerimle cennete giremeyeceğim. Ya bir Resul dahi böyle söylerken bizler o kadar rahat hareket ediyoruz ki ben bazen bakıyorum. Ya ben de mi o köydeki delilerin içtiği sudan içtim acaba diyorum yani. Ben de mi aklımı kaybettim diyorum. Bir köyde iki tane çeşme varmış. Birinden içen kafayı bozuyormuş yani delileniyormuş. Birinde de çok az su akıyormuş o da güzel suymuş. Köylü içe içe içe içe hepsi delirmiş. Bir tek hocayla ailesinin şeyi kalmış. Herkes bunları gördükçe böyle kinli kinli bakıyorlarmış. Hoca ailesini toplamış demiş ki çocuklar demiş ya bu çeşmeden içip bunların arasına karışacağız ya da bunlar bizi öldürecek demiş. Başka yapacak bir şey yok demiş. Yani toplum adeta bu hale geldi. Yani sokakta yürüsen adam sakalına, şeyine bakıyor, her bir şekilde bir şey konduruyor. Kendi haline bakmıyor. Kendi aşağılık durumuna bakmıyor. Allah'tan ayrı yaşayışına bakmıyor. Tevhidi bozukluğuna bakmıyor. Tam putperest olmuş. Müşriklerin yaşantısı var. Başına kötü mötü bir bez bağlamış. Her tarafını yırtmış, çıkmış ortaya. Tavuklar gibi. Yoluk tavuklar olur ya, aynı öyle. seni beğenmiyor. Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum. Yani. Allah'ım bizi bu duruma düşmekten beri buyur. Bakın hadis-i şerifte yine aleyhissalatü vesselam, Allah'ım benim günahımı, bilmeyerek yaptığım hatamı, işimdeki israfı ve benden daha iyi bildiğin bendeki günahları mağfiret et. Bu cümleyi anladınız mı? Benden daha iyi bildiğin. Yani insanın gizli günahları da vardır. Kendi bir nefsine yaptığı günahları da vardır. Burada aleyhissalatü vesselam bize bir dua öğreterek senin benim gizli hallerimi de ne yap? Mağfiret et diyor. Allah'ım ciddi ve şaka yollu günahımı, hata ve kasıt suretiyle yaptığım kusurumu bağışla. Zira bütün bunların hepsi bende mevcuttur. Evet. Rabbim bizi hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir gün aleyhissalatü vesselam Muaz İbni Cebel'in elinden tuttu ve ona kendisini sevdiğini söyledi. Muaz Efendimiz'i sevdiğini söyleyerek karşılık verdi. Efendimiz ona her namazın sonunda söyleyeceği bir takım sözleri öğretmek üzere şöyle demesini tavsiyede buyurdu. Allah'ım seni anmaya, sana şükretmeye, sana güzelce ibadet etmek üzere bana yardım et. Amin ya Rabbi. Her namazdan sonra Allah'ım seni anmaya, sana şükretmeye, sana güzelce ibadet etmek üzere bana yardım et diye öğretmiştir. Evet. Biz de aynı şekilde Rabbimize dua ederiz kardeşlerim. İnşallah bugün iftardan sonra bu kadar yeterli. Yarın bu konuya tekrar devam edelim. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'ım sen affedensin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve tövbüleyim. Elhamdülillahi Rabbim.